The moon is in the room. So close the door. Behind a sky so blue. It's looking at me. Searching but not finding. Wysłaliśmy 6 utworów z płyty Tableau angielskiej grupy The Orioles. Chromo 1, Chromo 2, Airtight, Darkened Corners, Beams i The Room. Także mamy za sobą trochę rocka garażowo-psychodelicznego, trochę elektroniki i też odrobinę dream popu, nazwijmy to tak, niezależnej muzyki gitarowej. Teraz przed nami dwa fragmenty albumu zatytułowanego To the Moon and Back, a zawierającego utwory poświęcone Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto to jest wybitny, właściwie jeden z najwybitniejszych muzyków japońskich, głównie specjalizujący się w muzyce filmowej i też nie bez przyczyny ma na swoim koncie mnóstwo nagród związanych ze swoją twórczością. Oscar, BAFTA, Złoty Glob, Grammy, to wszystko jest na koncie Ryuichi Sakamoto. A jeśli chodzi o tytuły filmów, do których stworzył muzykę, to wystarczy, że wymienię Ostatniego Cesarza, Małego Buddę, Merry Christmas, Mr. Lawrence czy The Revenant. To najnowszy z tych filmów, czyli film Zjawa z Leonardo DiCaprio. I tak jak powiedziałem, wielu różnych artystów z różnych stron świata, i z Japonii, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Wielkiej Brytanii, jeszcze z innych krajów, zebrało się, żeby nagrać płytę, która jest swego rodzaju hołdem właśnie dla Sakamoto. I teraz dwa fragmenty, które otwierają całość. Lim Jung Walker i David Sylvian, czyli jeden z najważniejszych współpracowników Sakamoto w okresie jego pracy twórczej, tytuł Grain Sweet Polonia Wood. Wonder. His bed. Brushing the weather from his hands. If I'm no longer making sense, I no longer think I can. Snowfall in New York City. Earthquakes down below. And I put sunlight in vineyards where nothing ever grows. Take the earth out of his mouth and the boot from off his chair. There is nothing more to ask of him. He done better than his best. Mark the day he was born between kin and bone, between silken and flesh. On sweet Bologna wood she found the tone. His body did the rest. Does strings with cocaine, rubbed a finger on his lips, come on, tell me what you see, child, and I'll leave you with a kiss. Put a crown upon his head, please. Yes, let's anoint the one. Celebrate his place in history. Come sing along. Place their fingers on his spine, T9 and 2. Bite down upon the metal boy, my colored confetti dropped. drifts for you. Place a crown upon his head. Count the days. Za nami dwa utwory z albumu A Tribute to Ryuichi Sakamoto, To the Moon and Back. Lim Jeong i Walker, a później David Sylvian i Grains, Sweet Polonia Wood. Teraz z kolei muzyka z dwóch polskich płyt. Jako pierwszy duet Karaś i Rogucki i fragmenty ich drugiego albumu, który oczywiście ukazał się w roku ubiegłym, Czułe Kontyngenty. Na początek Bezpieczny Lot. Całą noc

chcę więcej. Leżę i patrzę w przestrzeń. Okazało się, że nam wyszło na lepsze. Zdążyliśmy przed samym zamknięciem. Światło, bo

Dobry jest ból ten, wybuchają butle, zapasowy tlen, wystarczy, że wiem, nim skończy się dzień ten, zapomnij, że jestem, zapasowe serce, zapasowy tlen. Gases in the air that we all need to live and survive. You're right, it's oxygen. Fortunately for us, all of the green plants in the world give out oxygen. We breathe it in and it allows us to continue living. You might say, hey, this sounds a bit one-sided. What do we do to the plants? Well, every time we breathe out, not only us, not only people, but also all animals. Allows us to continue living. Dobry jest ból ten, wybuchają butle, zapasowy tlen, wystarczy, że wiem, i skończy się dźwięk ten, zapomnij, że jestem, zapasowe serce, zapasowy tlen. Bezpieczny lot, brunatny, jutro spróbujemy jeszcze raz, mniej niż więcej, film i zapasowy tlen. Wszystkie utwory pochodzą z ubiegłorocznego drugiego albumu duetu Karaś Rogucki, Czułe kontyngenty. Teraz zespół, z którym związana jest tragiczna historia. W grudniu ubiegłego roku wokalistka zespołu Obrazki, Monika, wyszła na spacer z psem. Z tego spaceru już nie wróciła. Jak się później okazało, wskoczyła do lodowatej wody jeziora, żeby ratować psa. Oboje zginęli. Wielka strata, pozostała muzyka. Dziś już do końca audycji fragmenty płyty Szepty Ciszy zespołu Obrazki. Ja Państwu bardzo dziękuję. Słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz w programie Trzecim Polskiego Radia. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Choć ona. czy usta we mnie iskra, nieprzetłumaczalne słowa pełnią prośbę, zgrzyta serce najciemniejszych mrocznych pragnień. Jak pożegnać w środku burzy, gdy w najpełniej siebie strawić? Zapłuń we mnie, spal pragnienia, by na resztę nie zasłużyć. Słowa